ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Love Will Kill You i grupa Queen. Jest 3 minuty po godzinie 5. Cały czas są z Państwem Halina Leszczyńska, Michał Kirmuć. Trochę ciężko się zrobiło, jeśli chodzi o temat, no i wcale nie będzie lżej. Miłość nie zawsze pachnie walentynką. Bywa toksyczna, bywa niebezpieczna. Nie o takiej miłości na swojej debiutanckiej płycie śpiewała baśnia This Love Is Dangerous. Oh, This Love is Dangerous i baśnia. Ciągle czekam na nowe dźwięki od tej niezwykłej artystki i z tego co wiem, prace nad drugim albumem są zaawansowane, więc mam nadzieję, że jak tylko jakiekolwiek pierwsze dźwięki baśnia będzie mogła nam udostępnić, to będę miał okazję się z Państwem tymi dźwiękami podzielić. A teraz pozostaniemy przy polskiej muzyce. Cofniemy się znowu do lat 80., bo to jeden chyba z takich piękniejszych utworów o miłości z lat 80. Zaopiekuj się mną i grupa Rezerwat. Thank you. Zaopiekuj się mną i grupa Rezerwat z Andrzejem Adamiakiem, którego niestety ten feralny rok 2020 nam odebrał. Ale żeby nie było, że ten rok 2020 był tylko i wyłącznie taki zły, to muzycznie pojawiło się też kilka całkiem interesujących rzeczy. Ja na przykład bardzo byłem zaskoczony i bardzo ucieszony tym, że po wielu, wielu latach wrócił na scenę zespół White Door. To był zespół, który w 83 roku wydał bardzo fajną płytę Windows, no a potem długo, długo nic, milczenie i nagle w zeszłym roku nowy album. Ale dzisiaj nie będzie nic z tej nowej płyty, a coś właśnie z tego klasycznego albumu Windows. Love, Breakdown i White Door. I called you once. Love Breakdown i grupa White Door. Jeden z tych zespołów, które chyba bardziej pamiętane jest w naszym kraju niż poza nim. No to dlatego, że swego czasu był tu dosyć często odtwarzany. No dobrze, jesteśmy w latach 80. w takiej chyba naszej ulubionej epoce, jeśli chodzi o trójkę budzi z muzyką synthpopową, więc nie może zabraknąć muzyki od pewnego duetu, który nazywa się Pet Shop Boys. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak, oto znowu niepostrzeżenie zmieniliśmy lokalizację. Tym razem wyskoczyliśmy za naszą zachodnią granicę, a to za sprawą grupy Tangerine Dream utworu Love on a Real Train. To fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Ryzykowny interes. A skoro jesteśmy przy klasykach niemieckiej elektroniki, no to nie może zabraknąć pewnego kwartetu z Düsseldorfu. Oni też pięknie śpiewali o miłości. No, wprawdzie komputerowej, ale zawsze. Kraftwerk. Thank you. Kraftwerk. Chciałoby się powiedzieć w oczekiwaniu na nowy album, ale przyznam szczerze, że trochę już zaczynam powątpiewać, czy Ralf Hitter jeszcze nam jakieś nowe dźwięki zaprezentuje pod tym szyldem. No ale nadzieję trzeba mieć zawsze. Wspomniałem na początku, że usłyszymy dzisiaj głos Trevora Horna. No i to jest ten moment. Będzie wyznawał miłość pani robot. A to się wydarzyło na debiutanckiej płycie grupy The Buggles. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. tak, tego pana też nie mogło zabraknąć, bo trudno byłoby znaleźć polskiego poetę, rockowego wokalistę, który w sposób piękniejszy i bardziej oryginalny pisał o miłości, jak właśnie Grzegorz Ciechowski. Przyznaję się do winy, to fragment pierwszej płyty sygnowanej nazwą Obywatel GC, utwór zainspirowany filmem Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego. Dobrze, dzisiaj dużo muzyki z lat 80., więc już tak pozostaniemy. Zostało 13 minut do godziny 6, a przed nami grupa Camouflage i Love is a Shield. Camouflage, Love is a Shield. Jeszcze niedawno wydawało mi się, że to zespół trochę zapomniany i taki znany w pewnych tylko kręgach, no ale jak się wybrałem na ich koncert do warszawskiej Progresji jakiś czas temu, okazało się, że jednak mają w Polsce sporą grupę fanów. Bardzo mi to cieszy, zwłaszcza, że nagrywają od jakiegoś czasu naprawdę bardzo, bardzo dobre płyty. A jestem ciekawy, jakby było, gdyby w Polsce pojawił się zespół, który w latach 80. zasłynął nie tylko za sprawą muzyki, no ale także wyjątkowo oryginalnej fryzury wokalisty. Grupa A Flock of Seagulls. Space Age Love Song i grupa A Flock of Seagulls. Mam nadzieję, że udało mi się zasiać ziarno miłości w ten powalentynkowy poranek, a jak nie, to na zakończenie pomoże mi w tym grupa Tears for Fears. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego poniedziałku.